que és trist aquell racó i com l'enyoro. Un fum que ho tapa tot, malgrat el sol, que pàl·lid i ullerós com una dona ve a compadir-nos com qui vol i dol. Racons i fums guanyats a força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi si ara us heu fos. No us recordo prou bé, però us estimo, que em vareu seguir sempre com un gos. I a força de portar-vos al darrere, us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneies, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella, i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris, memòries dels bons dies de l'ahir. I ara que estic sol amb la meva guitarra, n'he fet una cançó, havia de ser així. Que és trist aquell racó i com l'enyoro. Un fum que ho tapa tot, malgrat el sol,